الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. سورة سبا کی دفض شبہات ہوا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام حال بیان کو چلا رب العزت اغیل معجزات پر کڑیو ناغی سے اختیار نو دید پار چی خلق داغی پا نبوت باندی پیغمبر باندی یقینو کی نغسی حال ذکر کو دی جناتو چی غیصر اسے اختیارات نشتا پغیب نپوئی گی عاجز دی و مسخر دی نغسی حال دی ملائکو بیان کو چیغین و اللہ قیامت کی تپوس کئی چڑیر خلق و چستاسو عبادت بے کو تاسو باندی عقیدہ و یقینو دیستاسو عبادت کرو نغی و جواب کڑیر پا عجز ایسرا چی سبحانکا انت ولینا من دونیم یا اللہ تپاک ذاتی مون خودی نپی جنو زمونگا عبادت ندکڑے بلکہ دی شیطانانو او دی جناتو عبادت اکڑے اور پس ای حال دی دی مجرمانو ذکر کئی او دی مشرکینو اصل سبب ذکر کی دا شرک چدا مخلوق ولی پدیلوی مرض کی مبتلا دے او دنیا و آخرت ادوار زان لا تباکڑی دی و سبب ایم دا قیو ذکر کی چی قرآن سر محبت نشتا قرآن تا وگ نگدی قرآن دا خپل زان دا پار رہنما نگن دا لوی سبب دے دے انسان دا گمرائے دا پار اللہ رب العزت وی گورا آیا تنا اگا کتاب پدی باندی لستیشی چید آگی ہر خبر اڑی را واضح دا سوک دائے اعتراض نشی کولے چیز پہ پوئی گمنا بینات تی دیم دادا چی ادا سے عظیم و شان ہستے دخلین اوری چیز آغا پخلے باندے خوار قسم کافر و مسلمانی دو چیز آغا تلاوت بے آوری دو داغا بیان بے آوری دو چیغی که اللہ سمرلوی اثر چولیو دیتی نیس عبرت حاصل نکو اللہ رولی ذاتوی ما خود مخلوق دے ہدایت تبارا پورا کوشش کرے چیغی نسیوا سنشی کے دے دی دا غینام محروم شو. وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَلَا چِلُسْتَلِشِي پَدِي بَانْدِي آيَاتُنَا زَمُنْغَاغَا چِدِرْ وَاضِحَ دِي او دِرْ آسان دِي پَزْدَقْ لَكِ بَيِّنَات توحید آيَاتُنَا تَوِيلِشِ توحید پَكِ وَاضِحَ دِي رد شرک پکی واضح دے رد رسم و باطل پکی واضح دے بینات تی تاسوک نشی ویلی چی مونگا پی پوا نشو چی اللہو تا بینات وی اللہو تا صفا واضح بیان وی ندی سنگ پاگی باندے نپوئی گی او لستل دی چاہ دا طرف نشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکا اغبا بیانو اغبا تلاوت کو پدی باندی اغبا قرآن لستا ناخر وجہ صدا چه دم رازی مشان نصیحت سرسر انسان تا ہدایت نکی گی اللہ رب العزت وی چدی سر د مشران و غمو چولی مونگ باغی پریدو داولی او سبب گرزی دلیو خوا تو قرآن مقابلہ کی اغی مشران و آغست دیتا تقلید د شرک وی کنا چکم ناجائز دے ناغدار چیو پلتا تا دا اللہ کتاب بیانی گی واضح خبرہ تکی گی تا تا انکارم نشکولے او بل طرف تا تا پا دلیل کے اقبل مشران پیش کہیں چیر آغی سکڑی دنوں باغا کو نار زمانہ کے غسم خلق دا پارا سبب دا جوڑ شوئے سوک چی دا قرآن نا محروم دی و دی وجه محروم دی چوی مشران دا سنو کلین منگو خواهی نشو پری خود قالو نوائی دی پا جواب کی ما آزا الا رجلن ندیدہ پیغمبر مگر یو سڑے دی یریدو ان یسدکم دا نور سمت لبن دی دیکھ دا دا پیغمبر نم اخلی دا مونگا دوکا کئی رجلن بس یو سڑے دی دا تا چا پیغمبر ویل دی ہاں دا دا مطلب سدے چی دا دعوی کئی دا نبوت دا دعوی کئی دا رسالت دا را دید پارا چی مونگ دا خپل و مشرانو دا دین نواری نور سا مطلب یہ ندین یریدو ان یسدکم دا مطلب دے چوالی یو بن کی تاسو اما کان یعبدو آباؤکم داغی طریقینا او داغی دیننا او داغی آلیہونا چے عبادت بے کاؤ مشران استاسو ورا خپل خلق ته یو قسم تقریر کوي ښا او دغې د اصلاح خبره وی کوم تاسو ته تاسو مشران یو په لو پیغمبر هغه ته دعوت ورکاو هغه به الله تعالی بلل او بل په ګمراه خلق بولاړو هغه به ته وی چې ګوره خبردار دته په خبره باندې دوه کنه شه دیو تاسو د خپل مشران نالي او داغي دین نو اړي دواله دعوت چلی د دنیا کې نو داغي غټ دلیلوم دقه وها چې بس د مشرانو نوم به واستنه بې بیا بچا د پیغمبر مرګرتیا نه کولا ټول مونږ به د خبره منو ول مشران به پریدو دی غی ترسی اراده لري چې واړی تاسو داغی آلیهونا چه عبادت بیکو مشران استاسو بیا سوال پیدا شو چه خیر دی چه مشران سکلی دی نو آغا او دی چه سوی دی دوارو کتاب سوچو که کن خبر پا خبرو خلاصی گی بس دا سو که چه ده بیان چی دیتا اوستا سما سلکی اوستا دعوت ترکی او تاو دخپل و مشران نا چی ساوری دلی اوستی اغدواری او بل سر مخامخ کنو سوچ او فکر پیو که کنو وی نا دادی خود زان خبری کئی وی نمونگ دا مشرانو خبری اخو دیر اخکولی خبری وی اخو ډیر درانه خبرې وي اخو ډیر برکتی خلقو دیکھو ته ځان نه لګیا دی مونږ به دغه خبره باندې غی پریدو د توازن کو کنه وقالو اوایدی ما ذا الا یفکم مفترا نه دې دا بیان ددو ندې دا قران د دو مگر دروغ دي چې د ځان نه جوړ شوی مونږ کار څه دی وی چې مونږه دام کیدو مخه تا غوم کیدو بیا به کې سوچ او فکر وکړو نه دا خو دې د ځان خبرې جوړې دا خبره چا کړی نه چره چې او الله رحمت کې نور څوک سني شي کولې بل چا تا جت نشتا گورا داوی چاویلی دی دا خو بس دیوی او دا زن نیوی نو داوی مونگا مخکن دیوری دلی دا مشران نکن نسمرا لوی کفر دی چه دا پیغمبر دعوت او خبرا چه غد اللہ خبر دا اغیط دروغ ہوئی اغیط دا زن جوڑ شوی ہوئی او د خپل مشران او هغه پیډیر درانه کړو هغه ته دینوي الله مقام بیانې دار زمانی او دا تر قیامت پورې دا څه وایي یو په لبد الله کتابي د پیغمبر بیان وایي هدایت وایي او بل په لبد خلق تا دا مصیبت جوړ شوی چې هغه د خپل مشران نه نشي کولې بلن موږ نشو پرې خوځې موږ هغه ته غلط نشو ویلې قران ته غلط ویلې شو دا به جوړ کړی د ځان نه موږ خپل مشران ته غلط نشو ویلې دریم وګوره وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اول دغی کافرانو دی حق قرآن تا کل چراغ دیتا دی حق پیغمبر تا کل چراغ دیتا دی حق و معجزو تا ان هذا الا سحر مبین داوی نور سندی مگر کار جادو دے مونگوی بل سنشوی لی دیتا جادو بو اتوایو زکا چی جادو دینو ولی و تا سحروی وی زکا پا سحر سرا چکم کار کیگی نا آغا کار دا پا دی دینو پا دی بیان سرام کیگی دی چراغلی دی او دا بیان شروع کرده دی نو کور کی دوتا نا یو بل سره په جګړه دی پلار د زی سره زی د پلار سره خاندان کې خپل خلق یو بل سره دشمنان دي کورونه روان کړل، څوک لاړو هجرت یې وکړو، کلی پری خود، ملک یې پری خود، پل خلق یې پری خود، وی مونږه هجرت کوو مدینه ته ځو. دا کارونه خو یې بجادو کیږي نو، چا چې وی سحر کړی دی په چا باندې، اجادوی پہ کڑے دے نبس کور روان شوے دے، سوکتے نا پا جون ہوتی دے، سوکتے پا مرگ ہوتی دے، او ٹولیو بل سرا وخی پا چلی شوی دی، اوی دوم آگا کارو کو دکوی منگ دیتا جادو آئیو خوا، چکم اثر چی پا سحر او پا جادو کے دے، نو آگا اثر دتا پا دے جبا کے دے، کم دے کی چی بیانو کی نو خلقا جدا جدا کی، سوک زان ترا کاغی زان سر مرگری کی، او سوک پادشی پخ پل حال باندی نو دشمنی جوڑشی، سحر دے ہوئی نو اور حق تیدانم کے خدا میں شد پا رہا، پخوان چی کل انبیاو اللہ دا وحدانیت بیان کرے دے، ناوی مقامی و خلق و پیدانو میه خیده چه سحره اوکا جادویه اوکا، فرعونو میلیو موسیٰ علیہ السلام تا چنه هازا لساحر مبین، پا جادو گر پیخ شو دیر لوی جادو دی، ابی اول خلق راج مکو چه مقابل بکو، هر زمانه کی بس داس چرته نی تیر شوی چې ټول راغلی او اتفاق اکلی او جرګه اکلی چې ایمان راوړو. دا حال ذکر شو چې الله رب العزت وی ما خو ستاسو د هدایت او د راهنمایۍ د پاره بهتر اسباب نازل کړل، چې قرآن می نازل کړ، پیغمبر پاک می راولېګو، او داسی آیاتون میں بیان کرل چڑی روازی حدیم، او اتاسو من او نمانل چیز کلو اتا سحر وائے، کلو اتا جادو ہے، کلو امونگ دخپل مشران طریقہ نشو پری خودے، اللہ وی تاسو پیش کہے کا نزا زب او منم سشتے دا سرا کتاو سرا سد رہنمائے اسبابی تاو سرا دا مخلوق دے اصلاح سو کتابونه او اصولی نوخه یک چې زمونږ دا صحیح نه دی کنه تاسو پیش کړئ نلوی دي سرسوی و ما تینا من کتب مونږ خن دی ورکلی دی لا د دې قران نامه کیسه کتابونه یدرسونا چی دی داغی درسو نکی اللہ خود جال کتاب ورکی نو وطوی چی درس بکے گوارے داو دا اللہ دا کتاب ادب دے دا اللہ دا کتاب عزت دے دا اللہ دا کتاب شان دے چی چالے کتاب ورکڑے وی درس بکے اللہ یو ما خود ندی ورکڑی دیتا دی چرته درسونه کړی دي مخکې تاسو اوریدلی دي خاموشي وا ندی ورکلې مونږ دي تاسو کتابونه مخکې د قران نه یدرسونا چې دي دا وی درسونه کوي وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر او ندی لګلې مونږ دي تاسو مخکې ستانه اے محمد علیہ السلام اسو کو يرون کے نو یہ بدبختو چې بخپل هم در سره سنشتا او زمونږ دا نمنه نو سوم مطلب دی ځان هلاک وې ځان دنیا او آخرت دواړه تباہ کوي داسې انسان بسان جامي چنو سره پخپل عقلی او نستا منی دا ټول دنیا ته معلومه ده هیڅ څوک داسې انسان ته عقل من نه وي چا په خپلم نه پوئیږي او د بلغه هم نه مانی. الله دې خلق خدا حال لنو موږ نور سو کو دې سره. ها کدی پدی تم باندی او پدی فکر باندی ځان لړخه کوي چې مونږه په خپل عزت منیو مونږه ډیر د مال او دولت خاوندان یو زمونږه قومونه ډیر دي زمونږه ملکونه ډیر دي زمونږه خلق ډیر دي نمونگ با نرسوا کیگو نپا دنیا کی و نپا آخرت کی. اللہ رب العزت وی خواه ستان مخ کی سوکتی ارشوی دی پا دیز مکبان دی عادیان سمودیان قوم دا صالح علیہ السلام قوم دا نوح علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام تاغی ترسے دیشی اغی استادونا پارس کی زیاتو په باډه کې هم ډیر زیات والله والا خو صحت نور کړیو په عمرونو کې هم ډیر زیاتو په مالونو دولتونو کې هم ډیر زیاتو په عقل کې هم ستاسو نه سیواو په دلیلونو کې او په چالاکۍ کې هم ستاسو نه سیواو او داغی انجام دا حلاکت شو. وکذب الذین من قبلهم اللہ وی دغسی دا دروغ جنتیا دا پخوان را روانا دخوا دا ایوازی دین دی دروغ جنکلی ووا قومنو چمخ کی دا دینو پیغمبرانو لرا حواسو کو وما بلغوا معشار ما تيناهم نذير سيدلي دا موجود خلقا لسمي سيدا اغي نعمتنا تا چمونغا غيلا ورکليو معشار عشر توي عشر عشير توي لسمي غلا سما دا موجود خلق الله ويداري پخانو خلقو لسمي سيتن رسين پمال كي نه په اولاد کې نه په عمر کې نه په صحت کې او نه په دلیلونو کې چې هغې ته کوم دلیلونه معلوم نو دې هغې ته په هېڅ کې نه رسېخه په هره خبره هغې د دې نه زیات وو په نعمتونو کې چې الله ول ورکړي وو اوس چلو شو فکذبوا رسلی دروغجن یې کړل زما پیغمبران فکیف کان نکیر نو ګورا سرنګ شو الله وی زما عذاب اغیلرا ما هو ير ولډیر زمانه چې مکه وګوره هلاک بشه تباہ بشه عذاب په در باندې راشي غریبم دغه خبره کوله هر پیغمبر تبوی چراول عذاب اسی مونگا یرائی تباو نکے پا مونگ باندی نالا بی عذاب را وستن نالا ایتا سو پا دی باندی زانلا ازلو خکوائی چی مونگا دیریو پسکی دیریے مونگا زیادیو مونگا عزتمنیو مونگا دیر قوت والیو نالا ایتا سو نئے قوت والی تازو نمخ کے چکم حلاک شوی دی غڑیر لوی قوت والو چا باندی توفان را وستو چا باندی چغو والا چا باندی کانی ورولا سو کی پوبو کی غرکلل دقا قومنو پا دنیا کی دی مسئلے سر چچا ٹوک مسخری کلی دی داغی دقا انجام انو اللہ وی قل انجام خراب ہوئے د خپل ځان په حق کې د خیر او صلاحيت سوچ او فکر وکې بل چاته نقصان نشي رسول خدا نو تباہ او برباد کړي واخره